met Mischa Blok. 2 maanden na de Duitse parlementsverkiezingen zou er al een regeerakkoord op tafel liggen. Met Duitslandkenner en schrijver Annette Bierschulz bespreek ik de voortvarendheid van de stoplichtcoalitie. En 10 jaar geleden stond de Afghaanse Mirwais Momand in een winkel in Kabul met een pakje smeerkaas in zijn hand die 3 jaar over datum was. En toen bedacht hij, dit moet anders. En hij bouwde zijn eigen verzuivelfabriek. Zometeen spreek ik hem over ondernemen in een onveilig land waar corruptie regelmatig voorkomt. Je hoort het zometeen, nu is het NOS Journaal. Hier is Clemens Peters. Er komt voorlopig geen wet die de coronapas op het werk verplicht. Het wetsvoorstel daarvoor is namelijk door de Tweede Kamer controversieel verklaard. En dat betekent dat de wet niet wordt behandeld tot er een nieuw kabinet is. Demissionair minister De Jonge had aan de Kamer gevraagd om het voorstel nog deze week te behandelen, maar dat gaat dus niet door. De minister wil 2 andere wetsvoorstellen over uitbreiding van het coronatoegangsbewijs nog wel deze week behandelen. En de Tweede Kamer spreekt er nog over of die wel aan de orde kunnen komen. Nederland mag een omstreden wapenleverantie aan Egypte doorzetten. Dat heeft de rechter besloten in een procedure die was aangespannen door 3 vredes- en mensenrechtenorganisaties. Volgens die organisaties worden de wapens door het Egyptische regime gebruikt om mensenrechtenactivisten, journalisten en politieke tegenstanders te onderdrukken. De rechter zegt dat Nederland zich aan de regels heeft gehouden en dat er daarom geen reden is om de export te verbieden. Net als in de eerdere uitbraken gaat Nederland weer patiënten met het coronavirus overbrengen naar Duitsland. De eerste werd deze ochtend van het Sint-Franciscus ziekenhuis in Rotterdam overgebracht naar een ziekenhuis in Bochum. Dat heeft het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding bekendgemaakt. We verplaatsen vandaag 2 patiënten naar Duitsland. Het klopt dat ook daar de druk verder oploopt. Dus dat zullen we steeds in contact met Duitsland afstemmen hoeveel ruimte zij voor ons hebben. De verplaatsing moet leiden tot minder druk in de zorg. Momenteel kunnen in Duitsland zo'n 20 Nederlandse patiënten terecht. Elke dag wordt gekeken hoeveel plaats er is. Een voortvluchtige Amsterdamse drillrapper heeft zich aangegeven bij de politie. Hij werd gezocht in verband met een dodelijke steekpartij op de Scheveningse Pier vorig jaar augustus. Eerder deze maand werden 2 drillrappers veroordeeld tot 11 jaar cel in die zaak. De Stichting Vluchteling gaat Poolse hulpverleners ondersteunen die actief zijn in het grensgebied met Wit-Rusland. Volgens directeur Seelen hebben lokale hulpverleners vanwege de migrantencrisis behoefte aan hulp. En zorgverleners moeten makkelijker bij de medische gegevens van hun patiënt kunnen komen. Anders lopen patiënten risico's, zegt de Patiëntenfederatie Nederland. De organisatie pleit voor een systeem dat medische gegevens worden gedeeld, tenzij een patiënt bezwaar maakt. De regering van Bulgarije noemt het busongeluk van vannacht een schokkende tragedie. Ten zuidwesten van Sofia raakte een touringcar van de weg en vloog in brand. Van de 52 inzittenden zijn er minstens 45 omgekomen. Volgens correspondent Tijn Sade wordt er druk gespeculeerd over de oorzaak. Lekke band of een menselijke fout. Of gewoon, zoals wel vaker in Bulgarije, door gewoon de enorme slechte situatie op de wegen. Nou, Bulgaarse media die melden dat de passagiers klem kwamen te zitten omdat die bus kantelde. Allemaal nog veel onduidelijk. De bus kwam uit Istanbul en was waarschijnlijk op weg naar Noord-Macedonië. Steeds meer ziekenhuizen moeten noodgedwongen zorg afschalen vanwege de toename van coronapatiënten, meldt zorgtoezichthouder NZA. Bij 14 ziekenhuizen kan de kritiek planbare zorg niet op tijd worden verleend. En dat zijn operaties die binnen 6 weken uitgevoerd moeten worden om gezondheidsschade te voorkomen. Op dit moment is ongeveer 1/3 van de operatiekamers niet in gebruik. De afschaling is volgens de NZA nodig omdat anders de acute zorg voor coronapatiënten en mensen met andere gezondheidsproblemen gevaar loopt. Het weer, wolkenvelden met zon en in het westen een bui. Het is 7 tot 11 graden. Morgen kans op dichte mist en 5 tot 8 graden. En ook na morgen blijft het fris. Naar Jolanda van der Velde van de ANWB. Waar staan de files? Er staat er eentje op de A27 van Breda naar Gorkum. Door een ongeluk is de weg daar dicht tussen Oosterhout en Nieuwendijk. Ben je op weg naar Gorkum kan je het beste omrijden via de Moerdijkbrug en Dordrecht. Dat kan via de A59, A16 en de A15. Hallo, ik ben Mario Hoppenbrouwers van Electroworld. Bij ons is het nu Black Friday sale en dus hebben we de beste deals met extra hoge kortingen. En natuurlijk de service en het advies zoals u dat van ons gewend bent. Mis het niet en kijk voor de actuele kortingen op electroworld.nl. Black Friday sale bij Electroworld. Electroworld, mooi voor elkaar. Stof. Fijnstof. Een groot probleem in de logistieke en industriële sector. Stof. Het zorgt voor verstoring van de processen en voor een verhoogd ziekteverzuim. Reken af met stofoverlast. Met industriële luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting. Tot wel 20%. Zo ben jij verzekerd van de beste hulp bij schade. Kijk op anwb.nl/autoverzekering. Bespaar op energiekosten, schoonmaakkosten en ziekteverzuim met luchtreinigers van Euromate. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. En daar hebben we er heel veel van. Hallo, 10 rollen fluweelzacht, 3 laags toiletpapier voor maar €2,99. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 liter halfvolle romige chocolademelk voor maar 85 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Moneybird is het boekhoudpakket dat met je meedenkt. Voor de ondernemer die vliegend vlug zijn administratie wil doen. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals het eerste deel in de nieuwe thrillerserie van David Lagercrantz. Obscuritas. Een mooi cadeau voor alle thrillerfans. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. Goedemiddag. De helft van de rokers stopt pas als een pakje sigaretten meer dan €60 kost. Maar de andere helft van de rokers wil al wel bij kleinere prijsverhogingen stoppen. In het preventieakkoord is een prijsverhoging afgesproken, maar het demissionaire kabinet heeft de kwestie doorgeschoven naar de nieuwe regering. En dat kost mensenlevens, vindt longarts Pauline Dekker. En een stofje dat we uitstoten met onze huid, speeksel en ontlasting, en dat met name waarneembaar is op de hoofden van baby's. Het heet HEX. En het effect is, we zouden er agressiever van worden. Ik bespreek het zometeen met onze vaste wetenschapsjournalist Adriaan ten Braak. Maar nu eerst de stoplichtcoalitie. Want 2 maanden na de Duitse parlementsverkiezingen zou er al een regeerakkoord op tafel liggen. Op sociale media slingeren al lijstjes rond met mogelijke ministers. En dat doen ze een stuk sneller dan hier in Nederland. En daarom 5 vragen over het Duitse regeerakkoord. En die vragen stel ik aan Duitslandjournalist en kenner en schrijver Annette Bierschel. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. 5 vragen. Je hebt weer los. 1. Er wordt gesproken van een ampelcoalitie, een stoplichtcoalitie met de SPD, FDP en de Groenen. Ja, wanneer wordt het regeerakkoord verwacht? Nou, volgende week eigenlijk. Er wordt eigenlijk gesproken van een Nicolaus-regering. Dus in principe zou dat eigenlijk moeten zijn, tenminste in de week van 6 december. Ja, dus ruim voor kerst. Ja, dat is wel de bedoeling. 2. Hoe anders verloopt een formatieproces in Duitsland in vergelijking met Nederland, als we het hebben over de procedures? Och jeetje, dan jullie willen een korte antwoord. Oké, zeg ik maar, een groot verschil is vorm en inhoud. In Nederland gaat in allereerste instantie, heb je heel veel formateurs. Het gaat vooral over de vorm, het moet maar gezellig zijn. En in Duitsland gaat het vrij snel over de inhoud. En in deze geval was het zo bijzonder, er waren 21 werkgroepen opgericht en die echt over inhoudelijke vragen hebben besproken. Dus daar ging het met één zur Sache. 3. En het nieuwe kabinet zou komen met een zogenaamde superminister voor economie, klimaat en energietransitie. Wat houdt dat in de praktijk? Dat zou krijgen. De superminister zou Habeck worden. Dat is dus een van de twee chefs van de Groene, partij. Nou, dat is heel bijzonder, want daarmee maak je eigenlijk heel erg duidelijk hoe zwaar deze regering hecht aan de klimaatbescherming en aan een energietransitie. En dat zou dus ook betekenen dat de hele economie, als dat inderdaad doorgaat, dat die echt duurzaam en groen moet worden. 4. En wat gaat dat groene kabinet voor impact hebben op Nederland? Ja, dat is een vraag. In feite zou je zeggen, nou, die verhoudingen zijn zo goed tussen Nederland en Duitsland, dat het eigenlijk niet zoveel uit zou maken. Het komt er nu echt ook een andere kanselier. Hè? Het is niet meer CDU, Christdemocraten met Merkel, maar echt een sociaaldemocratische kanselier. Dus, maar het is wel wat mensen ook bij een formatie in Nederland zich zouden moeten realiseren. Dat kabinet in Duitsland wordt zeker groener en het wordt ook een stuk linkser. En in Nederland hebben we tijdens de formatie al 7 informateurs en verkenners versleten. Nog steeds geen regeerakkoord. Ja, dan is de belangrijkste vraag natuurlijk, wat kunnen wij leren van de Duitsers? Ik zou altijd aan wensen dat mensen echt aan de deuren gingen rammelen en zeggen, hey jongens, kom op. En kom op en laat en vooral merken en zien wat jullie mee bezig zijn. Wat ik wel heel positief in Duitsland nu vind, is dat gezegd wordt, er is een urgentie. Want we hebben een coronapandemie, dat is echt een hele grote crisis. En we hebben een klimaatcrisis. En we hebben gewoon geen tijd om lang rond te treuzelen. We moeten nu echt met de regering komen om duidelijk politiek te maken. Dit waren de 5 belangrijkste vragen. We praten nog even door. Want wat weten we verder inhoudelijk al van het akkoord? Nou, we weten zeker. Kijk, we weten niet zoveel. Dat is verrassend eigenlijk. Want normaal gesproken gaat het in Duitsland, zijn ze daar niet zo schuitig mee. En zijn ze ook vrij open. Maar wat we zeker weten is dat wat ik eerder heb gezegd, dat het een groen regeerakkoord gaat worden. Dat gaat wellicht nog een beetje botsen met één van de partners. Namelijk dat gele van de stoplichtcoalitie. Dat zijn de liberalen. Dus zeg maar de zusterpartij van de VVD. De FDP. En dat is echt een rechtsliberale, traditioneel liberale partij. En die moet nu ook daarmee akkoord gaan dat ook de belastingspolitiek wellicht toch echt duurzamer wordt. En dat er duidelijk meer subsidies komen en meer een betere belastingsklimaat voor klimaatmaatregelen. Dus dat is zeker een heel groot punt. En dat andere punt wat nu al heel veel in het nieuws was, de nieuwe of de komende regering, die heeft al duidelijk gemaakt hoe ze met coronabeleid, hoe ze daarmee verder willen. En hebben ook gezegd dat ze dus de maatregelen duidelijk scherper worden. Dus ook in Duitsland. En inmiddels wordt ook alweer gepraat, wordt niet uitgesloten dat er zelfs een vaccinatieplicht komt. En hoe kijken de Duitsers zelf naar dit nieuwe kabinet? Nou, kijk, ze hebben natuurlijk. Ik denk dat ze heel benieuwd zijn hoe het wordt. Het is een lastige vraag, want ze zijn er nog niet. En ik denk dat mensen ook eigenlijk positief zijn. Dat ze zeggen, nou, het is ook maar iets anders. Dat ze wellicht ook een beetje afwachtend en zeggen, nou ja, hoe wordt dat namelijk? Met de groenen en de liberalen. Want dat is niet per se, dat is niet per se de grote liefde. In het begin werd gesproken over een verstandshuwelijk van die 3 partijen, want die moeten het nu maar met elkaar doen. Maar inmiddels zijn de signalen zo dat er wel gezegd wordt, nou, het zou best ietsje meer dan verstandshuwelijk kunnen zijn, want er zijn al tekenen van een vriendschap. En hoe verloopt het proces van afscheid nemen van Merkel? Nou, dat is natuurlijk al langer aan de gang van Merkel. Ik denk dat we dat nu eigenlijk een beetje gehad hebben. Kijk, dat was natuurlijk voor de verkiezingen. Op een gegeven moment werd duidelijk, zij kan het niet, zij wordt het niet meer. En zij werd natuurlijk gevierd. En dan was de laatste persconferentie. Dan was haar laatste speech in de Bondsdag. En dan was haar laatste top in Brussel. En haar laatste optreden. En haar laatste telefonaat met Poetin. Dus je hebt heel veel laatste dingen. Ik denk dat mensen ook, ik denk dat ze eigenlijk ook, wat ik eerder zei, ja, zij zagen ook in het is tijd voor iets anders. Maar ik denk toch dat de grote meerderheid van Duitsland ook dankbaar is. En dat ze een merken gehad hadden. Dankjewel. Duitsland kenner en schrijver Annette Bierschel. 17 minuten over 2 en dit was Foreigner met Cold as Ice. De ziekenhuiszorg komt verder in de knel en dus wordt er nog meer planbare zorg uitgesteld. Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Erik Bloem van die zorgorganisatie, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hoorden de laatste tijd vaker verhalen van ziekenhuizen die planbare zorg uit moesten stellen, maar de problemen worden dus alleen maar groter. Nou, het is inderdaad zo dat op dit moment meer dan 2/3 van de ziekenhuizen niet alle planbare zorg kan leveren. Dat komt door de oplopende druk in de ziekenhuizen vanwege de opname van coronapatiënten, zoals u weet, en het stijgende ziekteverzuim onder personeel. Maar toch zien we dat het ziekenhuis nog niet is gelukt om de IC-capaciteit op te schalen naar 1150 IC-bedden. En dat is wel nodig gezien de toestroom van patiënten. En daarom zal meer planbare zorg moeten worden afgeschaald. En we gaan deze oproep dan ook doen aan alle voorzitters van de regionale overleg acute zorg. Want artsen waarschuwen al een tijdje dat het uitstellen van die planbare zorg gezondheidsproblemen kan verergeren. Ja, baart dat jullie zorgen dat dit mogelijk op langere termijn ook tot meer problemen gaat leiden? Nou, kijk, het feit dat, dat met de toename van coronapatiënten zorg moet worden uitgesteld, dat aan zich is dat zorgelijk. Hè? Dus mensen die al lang wachten op operaties, die krijgen nu opnieuw soms een telefoontje dat hun operatie weer is uitgesteld. Dus wat belangrijk is, is dat begonnen wordt met het afschalen van zorg die uitgesteld kan worden. Dat medisch specialisten ook steeds blijven beoordelen of het nog verantwoord is om te wachten. Maar met het grootschalig uitstellen van zorg zijn zeker ook gezondheidsrisico's gemoeid. En moet die planbare zorg worden afgeschaald? Moet dat maar doorgaan zolang er geen echte daling is in die coronacijfers? Nou kijk, zolang de ziekenhuisopnames van coronapatiënten stijgen, zal er ruimte moeten worden gemaakt voor die intensieve zorg. En dat doen we om de acute zorg voor zowel coronapatiënten als niet-coronapatiënten toegankelijk te houden. En dat zal er dus inderdaad toe leiden dat steeds meer planbare zorg wordt afgeschaald. Dank, Erik Bloem van de Nederlandse Zorgautoriteit. Hoe sterk is ons geloof in astrologie? Uit onderzoek blijkt dat vooral mensen die narcistisch zijn en minder intelligent zijn er open voor staan. Ik praat erover met Adriaan ter Braak, wetenschapsjournalist van Quest. Hallo. Fijn dat je er bent, Adriaan. Vertel eens, waarom die associatie? Let op je woorden, hè? Want het is allemaal heel gevoelig natuurlijk. Oh, ja, ik vind het sowieso een heel interessant onderwerp. Dus ik word hier altijd heel blij van. De onderzoekers zeggen zelf dat mensen die narcistisch zijn aangelegd, die zijn natuurlijk heel erg bezig met zichzelf. Ja. En als jij een horoscoop leest, dan gaat het ook vaak over jezelf. Je wordt eigenlijk ondergedompeld in een badje van zelfaffirmatie en positiviteit. En dat kan ook heel erg op het gevoel werken van narcisten. Dus dat is eigenlijk een verklaring van het heeft een bepaalde aantrekkingskracht. Ja. Want het onderzoek gedaan, ik vind die titel van het onderzoek zo mooi. Zelfs de sterren denken dat ik superieur ben. Ja, heerlijk. Geweldig, toch? Ja, heel fijn. Ja. Want je verklaarde al inderdaad dat narcistische, maar dat minder intelligente? Ja, ook. Ja, ze hebben uitgezocht. Kijk, ze hebben honderden mensen, er waren honderden deelnemers, die hebben ze langs allerlei tests getrokken, eigenlijk een persoonlijkheidstest, vragen gesteld van in hoeverre vind jij dat de horoscoop een horoscoop de waarheid voorspelt, dat soort dingen, een IQ-test, een persoonlijkheidstest, allerlei soorten dingen. En op basis daarvan hebben ze gewoon een plaatje geschetst van iedereen en gekeken van wat correleert er en wat niet. En inderdaad ook dus intelligentie. En dat is op zich wel opmerkelijk, want uit eerdere onderzoeken die ik ook heb gelezen, blijkt juist dat mensen die iets slimmer zijn vaker geneigd zijn om in horoscopen te geloven, omdat mensen die intelligenter zijn vaak eerder ten prooi vallen aan denkfouten. Dus dat is ook een hele interessante gewaarwording eigenlijk. Ja. En wat ik dus interessant vond is dat door deze onzekerheden waar we nu in zitten met klimaatverandering en corona, dat ervoor zorgt eigenlijk dat we nog sterker zijn gaan geloven. Ja, het is kijk, we kunnen heel lacherig doen over astrologie natuurlijk. Dat doe ik ook wel. Maar het vervult ook een bepaalde rol van zingeving die bijvoorbeeld religie steeds minder vervult. Dus daarom zie je ook dat mensen daar steeds meer naartoe neigen. Dat zeggen theologen, en daar heb ik daarover gesproken, die beamen dat ook. Dus wat dat betreft is het ook een stukje houvast voor mensen inderdaad. En ja, dus het is niet heel gek dat je ook die boom ziet in het geloof in astrologie wat dat betreft. Ja, ik vind het zo'n fascinerend onderwerp. En ook in wat je nu zegt in deze tijden speelt het natuurlijk nog heel erg. Ja, er wordt ook een link gelegd met samenzweringstheorieën. Ja, kijk, in dit onderzoek niet, maar dat halen de onderzoekers zelf wel aan. Ja. En dat is inderdaad, dat blijkt ook weer uit voorgaande onderzoeken. Maar dat is ook heel logisch. Als jij gevoelig bent voor de astrologie, dat wil zeggen, jij gelooft daadwerkelijk dat jouw leven wordt beïnvloed door de stand van de sterren. Ja, dat slaat nergens op. En als jij daarin gelooft, dan ben jij hoogstwaarschijnlijk ook gevoeliger voor andere pseudowetenschappelijke koeterwaals, om het zo maar te zeggen. Ja. En ook voor complottheorieën. En dat blijkt ook uit allerlei eerdere onderzoeken. Dus dat is altijd heel interessant. Wat is jouw sterrenbeeld? Ik ben een visser, dus het is heel logisch dat ik er niet in geloof. Ja, precies. Dat dacht ik al. En wat is jouw sterrenbeeld dan? Tweeling. Okay. Dat dacht ik ook al. En dan een stofje dat we uitscheiden via onze huid, speeksel en ontlasting. En via babyhoofdjes. Ja. Ik vond het heel bijzonder. Hex, ik had daar nog nooit van gehoord, van dat stofje. Nee, het is heel gek. Het is een molecuul dat wij allemaal afscheiden. En uit eerdere onderzoeken bleek dus dat... ja, bijvoorbeeld muizen, daar heel kalm van worden. Dus het is echt een soort kalmeringsmiddel. Dus toen dachten ze, weet je wat, we gaan dit ook proberen op mensen. Kijken hoe mensen reageren op dit stofje. En we weten ook van het stofje dat het dus vooral door baby's wordt afgescheiden. Maar wat voor stofje is het? Ja, het is een beetje zoals een feromoon, maar officieel nog geen feromoon. Dus een signaalmolecuul. Eigenlijk iets dat je scheidt iets af en daarmee communiceer je onderbewust met je soortgenoten. Maar een soort beginnende geur of zo? Ja. Moet ik het is geurloos. Dat is het gekke. Het is geurloos, maar toch krijg je het binnen en reageer je erop. Het is heel gek. Ja. Het is wel bizar hoe het menselijk lichaam ook eigenlijk werkt wat dat betreft. Ja, toch? Dus onderzoekers die hebben gewoon één groep mensen hebben ze een stripje onder de neus gedaan en daar een beetje van het heks op. Een andere groep mensen eenzelfde soort stripje, maar zonder die heks. En toen hebben ze die ook langs allerlei meetlatten gelegd en ook de hersenen gescand om te kijken wanneer wat voor werking heeft het stofje. Worden we daar daadwerkelijk relaxter van? En het bizarre was dat mannen 20% relaxter werden, maar vrouwen 20% agressiever. En dat is dus wel echt heel, heel frappant. Want ja, waarom? Ja, en als je dan doorredeneert dat stofje is dus vooral waarneembaar... zonder dat het eigenlijk bewust zijn op die hoofdjes van baby's... Ja, dat is toch heel gek? Dus wat zij denken is dat je dus bij baby's... Dit is de hypothese die zij nu hebben. Dus dit is nog niet onderzocht. Dus dit is niet wat ik nu ga zeggen, is niet de resultaat van het onderzoek. Maar zij denken, ze vermoeden dat baby's, die scheiden dat af. Dus moeders worden relaxter, of moeders worden agressiever, want die willen hun kroos beschermen. Ja. Want dat gebeurt vaak bij andere soortgenoten. Dat ze hun kroos moeten beschermen tegen andere soortgenoten. Maar vaders worden vaak agressiever naar hun eigen jongen toe. Dus die zouden relaxter moeten worden daardoor. Dus het is een heel gek. Gekke werking van de natuur weer. Oh. Zo bizar. Maar dat komen vervolgonderzoeken. Dus ik ben heel benieuwd wat daaruit komt. Ja. En dan de NASA. Die willen op korte termijn een kernreactor op de maan zetten. Ja. Nou ja, logisch waarom. Ze willen natuurlijk energie hebben. Ja. Maar waarom de keuze voor een kernreactor? Nou, kijk, dit is nu. Ze gaan hier nu mee beginnen. Want ze willen volgens mij dat die over 10 jaar zo'n beetje staat. Maar ze zijn ook nog bezig met andere bronnen van energie, zoals zonnecellen en zo. Maar bij een kernreactor, weet je, die werkt altijd, ongeacht hoe de zon staat, wat de stand van de maan is. En dat levert altijd een heel groot vermogen. En dat is altijd heel fijn met al die apparatuur daar. Dus vandaar dat ze zeggen, we willen daar gewoon een permanente bron van energie hebben. Want het kost ook heel veel energie om energie daar te krijgen. Dus als je daar een kernreactor kan installeren, dan scheelt je dat vervolgens ook weer heel veel energie om allerlei cellen te transporteren vanuit aarde. Dus op die fiets. Ja. Hoeveel huishoudens moeten daar dan, zeg maar, energie vandaan halen. Hoeveel gaan we daar zitten? Het equivalent van 40 huishoudens aan energie kan het leveren, maar dat zal natuurlijk niet zijn wat het is. Maar er zullen natuurlijk astronauten zijn die wel allerlei andere dingen van energie moeten voorzien. En dat kan heel erg uiteenlopen. Dus dan is het heel fijn dat je gewoon een heel groot vermogen hebt, zodat je weet dat je altijd de hoeveelheid energie hebt die je nodig hebt. Ja. En dan tot slot vond ik een heel interessant onderzoek over wat voor gesprekken je moet voeren met mensen. Ja. Ja, dat vond ik ook heel bizar. Dus wij voeren natuurlijk altijd hele korte gesprekken met mensen die je op straat tegenkomt, of toevallig in de lift gewoon. Lekker weertje voor de tijd van het jaar. Ja, precies, dat soort gesprekken. Daar ben ik heel slecht in. Ik ook. Ja, daarom. Maar eigenlijk het gekke is dat iedereen daar heel slecht in is, maar toch doen we het. Ja. Ja, en onderzoekers hebben dit ook onderzocht met echt bijna 2000 deelnemers. En die hebben ze gekoppeld aan elkaar in setjes. En daar hebben ze tegen het ene setje gezegd, even een gesprek over dit. Tegen het andere setje, even een gesprek over dat. En van tevoren en achteraf moesten de mensen dan zeggen wat ze verwachten van het gesprek, hoe prettig het gesprek zou gaan zijn. En achteraf weer van hoe prettig vond je dit gesprek. En wat bizar is, dat de mensen die dus hele diepe gesprekken hadden, dus bijvoorbeeld wanneer heb je voor het laatst gehuild bij iemand? Of, ben je echt gelukkig? Ja, wat is je grootste angst? Dat soort hele diepgaande dingen. dingen, dat vonden mensen veel prettiger om het over te hebben dan over het weer. Mensen kwamen veel meer tot ontspanning, werden veel gelukkiger van dit gesprek. En dat is eigenlijk zo vreemd. Want blijkbaar hebben we dus toch heel erg die behoefte om toch te delen. En dat zeiden die onderzoekers ook. Van, we gaan er eigenlijk vanuit dat niemand is geïnteresseerd in ons. Maar dat is helemaal niet zo. We zijn allemaal best wel geïnteresseerd in elkaar. Maar en juist door die gedachte, gesprekken krijgen we die bevestiging ook. Dat er ook veel te melden valt over jezelf en over anderen. En dan ga je een stuk gelukkiger uit zo'n gesprek. Dat was een heel heilzaam onderzoek eigenlijk. Heel leuk. Ja. Nou, dankjewel Adriaan voor dit fijne gesprek. Graag gedaan. Adriaan te Braak, wetenschapsjournalist van Quest. Me a path to follow, and I'll tread any dangerous road. I will beg and I'll steal, I will borrow, if I can make your heart my home. Throw me to the water, I don't care how deep or shallow, because my heart get it right now. Can I get it right now? Half drie op NPO Radio 1 en dat was Can I Get It van het nieuwe album van Adele. In het tv-programma Hunted moeten deelnemers zo lang mogelijk uit handen blijven van de fictieve opsporingsdiensten. En gisteravond was te zien hoe er een man die echt wordt gezocht door de politie werd ingerekend. Ik blik terug met Sander Schaapman, onze vaste gast over veiligheid en criminaliteit en een van de teamleden van Hunted. En over een uur is weer een spreekuur, dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, laat het me weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En de antwoorden krijg je van onze huisarts Roy Beijaard. Tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Clemens Peters. De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel over de 2G-regel niet deze week al behandelen. Het demissionaire kabinet diende het voorstel gisteren in en vroeg de Kamer zich deze week al over de wet uit te spreken. Maar een meerderheid vindt de wet daarvoor te complex. Mogelijk wordt dat nu volgende week behandeld. Steeds meer ziekenhuizen moeten zorg uitstellen vanwege de toename van coronapatiënten, meldt toezichthouder NZA. Bij 14 ziekenhuizen kan de kritiek planbare zorg niet op tijd worden verleend. En dat zijn operaties die binnen 6 weken uitgevoerd moeten worden om gezondheidsschade te voorkomen. De Patiëntenfederatie Nederland vindt dat iedere zorgverlener makkelijker bij de medische gegevens van zijn patiënt moet kunnen. Dat gegevens nu vanwege de privacy niet standaard worden gedeeld, vindt de federatie slecht voor de kwaliteit van de zorg. Directeur Veldman pleit voor een systeem waarbij medische gegevens worden gedeeld, tenzij een patiënt daar bezwaar tegen maakt. En voortvluchtige Amsterdamse drillrapper heeft zich aangegeven bij de politie. Hij werd gezocht in verband met een dodelijke steekpartij op de Scheveningse Pier vorig jaar augustus. Daarbij kwamen een Rotterdammer van 19 om het leven. In verband met die steekpartij werden deze maand 2 drillrappers veroordeeld tot 11 jaar cel. Dan naar Helene Geest van de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Het gaat eigenlijk best wel goed, ook op de A27, want die was even dicht, namelijk van Breda naar Gorkum bij Nieuwendijk. De weg is inmiddels vrij, de file is nog niet weg. Tussen Oosterhout en Nieuwendijk is de vertraging nu nog 3 kwartier, maar die neemt nu wel snel af. Blok en Twan. Consumentennieuws. Het demissionaire kabinet heeft het verhogen van de accijnzen op sigaretten voor zich uitgeschoven. En dat terwijl een prijsverhoging juist zo hard nodig is. De helft van de rokers is namelijk pas van plan om te stoppen als een pakje meer dan 60 euro kost, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. En tegenwoordig kost een pakje 8,20 euro gemiddeld. Ik praat erover met Pauline Dekker, longarts. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de sigaretten zijn te goedkoop. Of het is te verslavend. Ja. Maar ja, ik kan me voorstellen dat alle twee die boodschappen uit dat onderzoek, dat niet nieuw voor u is. Nee, het is niet nieuw, maar het is wel weer schrikken als iemand zegt, pas als iets 60 euro kost, dan ga ik er overwegen om te stoppen. Dat geeft maar weer aan hoe onwaarschijnlijk verslavend het spul is. Ja, dus de helft van die groep die zegt, bij 60 euro stop ik. Maar ja, je kunt ook het omkeren en redeneren. Dus de andere helft van die groep, daarvoor heeft zo'n prijsstijging dus wel zin. Ja. Nou, de prijsstijgingen die zijn met name om te zorgen dat kinderen niet gaan beginnen. En dat is ook het allerbelangrijkste doel, een rookvrije generatie. Dus alle maatregelen die we nu nemen, het lijkt soms alsof die tegen de huidige roker gericht zijn. Maar ze zijn natuurlijk allemaal bedoeld om te zorgen dat de komende generatie niet verslaafd opgroeit. En de prijselasticiteit is onder jongeren vele malen hoger dan wanneer je al verslaafd bent. Want kijk maar met bijvoorbeeld heroïne, dan gaan mensen ook door roeien en ruiten om hun stuf te krijgen. En dat is bij sigaretten blijkbaar niet heel anders. Dus zo'n prijsstijging heeft met name zin dus voor mensen die nog niet roken. Maar op het punt staan. Het belangrijkste reden om zo'n prijsstijging in te voeren is om te voorkomen dat kinderen gaan roken. En natuurlijk probeer je ook de huidige rokers te ontmoedigen. Mm-hmm. En dat een van de redenen is waarom ze zouden willen stoppen. En dan moet er ook goede stophulp zijn. Maar het belangrijkste van die prijsverhoging is voor kinderen, ja. Ja, want een pakje van 20 sigaretten kost nu gemiddeld 8,20 euro. Als we dat vergelijken met andere landen, hoe goedkoop zijn wij dan? In het Verenigd Koninkrijk is bijvoorbeeld 14 euro. En in Australië is het dik in de 20. Ja. Dus wij zijn echt ongelooflijk goedkoop vergeleken bij andere landen. En is het ook aangetoond dat ook daadwerkelijk helpt? Dat verhogen van die prijzen in die andere landen, dat er ook minder mensen gaan roken? Ja, het is in een onderzoek in Amerika tussen 2 staten mooi uitgevoerd. Dus de ene staat kreeg een enorme verhoging van de prijs en de andere staat niet. En dan zag je gewoon dat staat waar de enorme prijsverhoging was, dat het aantal rokers drastisch afnam. Ja. En in 2018 is er dat preventieakkoord gesloten. Daarin staat een prijs van een pakje sigaretten kan tot 10 euro worden verhoogd in 2023. En nu wordt dus gezegd van ja, we gaan dit dus niet opnemen in het belastingplan van 2022. Wordt doorgeschoven. Wat vindt u daarvan? Ja, bizar. Ja, dat vind ik bizar. Want als je dat uiteindelijk doortrekt, we hebben 20.000 tabaksdoden ieder jaar. We hebben het nu wel over corona en dat is natuurlijk ook een groot drama met ook dik 20.000 doden in een jaar tijd. Maar tabak is dat ieder jaar. En elk jaar dat je een effectieve maatregelen uitstelt, accepteer je dus 20.000 doden in de toekomst. Alleen dat is weer het probleem van het huidige kabinet. Of van het kabinet, ze maken een maatregel en voor de toekomst. Maar alles is gericht op het hier en nu. En het zou wel heel fijn zijn als iemand, zeker op dit dossier, zou zeggen, we moeten nu handelen om straks die 20.000 doden te voorkomen. Ja, want kunt u uitleggen waarom het zo langzaam gaat, dat verhogen van die prijzen? Nou, daar zit natuurlijk het werkingsmechanisme van de tabakslobby bij. Dat gaat nu allemaal een beetje ondergronds. Want het mag niet, hè? De tabakslobbyisten mogen niet aan tafel. Dat vloeit voort uit een WHO-verdrag. Maar je voelt de invloed van de tabakslobby nog overal. Recentelijk nog is bijvoorbeeld aangetoond dat die consumer-lobbyisten, dus de consumentenlobbyisten voor e-sigaretten, dat iets is wat A, uitgevonden is door de tabaksindustrie en bovendien B, gefinancierd door de tabaksindustrie. Dus ze doen het nu allemaal, alle invloed die ze uitoefenen, doen ze via een omweg. En tot slot, wat zou een pakje sigaretten moeten kosten, vindt u? Nou, net zoals in Australië, dik €20. En dan heb je nog maar een handjevol verslaafden. Die moet je vervolgens natuurlijk wel helpen om van hun verslaving af te komen. Maar het doel is uiteindelijk, en dat is niet alleen in Nederland, maar overal in de wereld, is een eindspel tabak. Dat wil zeggen dat het een keer ophoudt. Dus dat we een rookvrije generatie hebben. En je kan, het is nu per vergissing nog een legaal product, maar je kan ook zeggen, nou, we gaan het voor de komende generatie een illegaal product maken. Dus kinderen geboren na 2023 bijvoorbeeld, dat die nooit meer een pakje sigaretten mogen kopen of consumeren. En dan houdt het eindelijk een keertje op. Dank, Pauline Dekker, longarts. Everyone hides one desire. I'll Go West met We Close Our Eyes. De rechtbank van Den Haag oordeelde vandaag dat Nederland niet hoeft te stoppen met wapenexporten naar Egypte. Ondanks dat in dat land ernstige mensenrechten schendingen plaatsvinden. Een coalitie van vredes- en mensenrechtenorganisaties had die zaak aangespannen. Frank Slijper, wapenhandel-expert van een van die organisaties, namelijk PAX. Ja, wat hoopt jullie te bereiken met deze zaak? Wij hoopten te bereiken met deze zaak dat Nederland zou stoppen met het exporteren van wapens naar Egypte. Naar een dictatuur die op grote schaal mensenrechten schendt. En wij vinden dat je aan zo'n land geen wapens moet leveren. En wat vinden jullie dan van de conclusie van de rechtbank dat ondanks die mensenrechten schendingen wapenexport niet verboden wordt? Dat is een hele rare. Aan de ene kant erkent de rechtbank wel dat die mensenrechten situatie heel erg slecht is in Egypte. Maar tegelijk zegt de rechtbank eigenlijk dat we niet genoeg bewijs hebben aangevoerd op basis waarvan de exporten gestopt zouden moeten worden. Terwijl wij vinden eigenlijk precies het omgekeerde. De regering zou bij twijfel überhaupt geen wapens moeten exporteren naar zo'n land. En al helemaal niet in een context waarbij het zeer aan... En helaas is toen de verbinding verbroken. Tot zover. Dank Frank Slijper, wapenhandel-expert bij vredesorganisatie PAX. NPO. Dit is tot 4 uur. Blok. En Twan. 800.000 kijkers zagen gisteravond hoe in het programma Hunted niet één van de deelnemers werd gepakt door het opsporingsteam, maar een echte verdachte in de kraag werd gevat. We hebben Shiva, maar we missen Bijan. Wat is jouw naam? Wat is je naam? Achternaam? HQ, je gelooft het niet. We treffen hier wegrennende jongen. We gaan heel even met hem in gesprek. We hebben dus de verkeerde, maar hij gedraagt zich onwijs verdacht. Zouden jullie even contact op kunnen nemen met de politie in Venlo? Ja, ik praat over met Sander Schaapman, oud-recherchechef. En je staat ook aan het hoofd van het opsporingsteam van Hunted. En je bent hier ook vaste gast. Fijn dat ik je even kan spreken, Sander. Voor de mensen die Hunted niet kennen, deelnemers moeten zo lang mogelijk uit handen blijven van een fictieve opsporingsdienst. Ja, wat gebeurde hier? Nou ja, kijk, wij jagen met een team op een hoofdkantoor, zeg maar, die alle informatie bij elkaar brengt. En vanuit daar worden drie jagende teams, er zijn tweetallen, die worden in het land aangestuurd. Nou, zo waren wij ook hiervoor in Venlo. Wij waren op jacht naar twee jongens waar we overigens, dat bleek ook gisteren, want wij zien overigens zelf ook nooit wat die vluchters allemaal doen. Dat blijkt ook voor ons pas in de uitzending. Dus voor ons is dat net zo spannend, maar we wisten natuurlijk wel wat er gebeurd was. Maar we zaten er eigenlijk seconden achter. En dan hoor je al dat er allemaal politiewagens met sirene in de onmiddellijke omgeving zijn. Dat gaf ook wat extra spanning bij de mensen naar wie wij aan het zoeken waren. Ja, en toen zagen wij een van onze teams, ze zijn trouwens ook allemaal topfitte hunters. En die zagen iemand in die onmiddellijke omgeving van dat park waar ze naartoe werden gestuurd door ons. Zagen ze iemand bellend naar ons kijken. En dat zien wij vaak bij verdachten, dan wel bij de helpers die onze vluchters, zeg maar, assisteren. Ja, en die man die zette het in één keer op een rennen bij het zicht van onze hunters. Ja, en die zijn toevallig wel wat fitter is gebleken. En die pakten hem een paar straten verder in zijn kraag. Ja. Dus dat is echt bijvangst. Ja, dat is echt... Onze hunters gingen er ook echt vanuit dat ze een van onze vluchters te pakken hadden. Dat hoor je ook, dat ze vragen, wat is je naam? En dat ze dachten echt van, een van de twee hebben we. En dus het is eigenlijk wat dat betreft een bizarre samenloop van omstandigheden. Maar waar we wel natuurlijk heel, heel blij mee. En ook, we waren er ook wel wat trots op. Omdat we konden toch iemand die verdacht was van een toch wel pittig misdrijf aan de politie overhandigen. Ja, want waar werd hij van verdacht dan? Nou, het ging over een, dat was niet helemaal duidelijk nog op dat moment, maar wel om een woninginbraak of een woningoverval. Nou, dat is ook een ernstig delict en dat hoorde je ook wel aan de manier waarop de politie in Venlo naar ze aan het zoeken waren. Die waren met meerdere wagens in de onmiddellijke omgeving, ook met zwaailicht en sirene, om er snel bij te zijn, die kant op gegaan. En toevallig waren wij daar met twee teams in de buurt. Dus dat is nogmaals een samenloop van omstandigheden, maar die dan eigenlijk best wel goed is afgelopen, in ieder geval voor betreft het aanhouden van de verdachte. Dankjewel, Sander Schaapman. En ik spreek je morgen weer, want Hunted is ook elke maandagavond om 8:30 trouwens te zien op NPO 3. Let me be your safety when the fall is dark and deep. I've been where you've been. Lean on me, my friend. You can let the pieces of your heart start crumbling. It's okay with me. Let me be your safety when the fall is dark and deep. I've been where you've been. Lean on me, my friend. You can let the pieces of your heart start crumbling. It's okay with me. Het is helemaal oké. Ilse de Lange. Het kan deze week een stap dichterbij zijn, het Europees minimumloon. Donderdag stemt het Europees Parlement over een voorstel van onder meer Europarlementariër Agnes Jongerius. Ik praat erover met beleidsadviseur Hendrik Noten van het boek en de podcast van Toom Groei, waarom we steeds harder werken voor steeds minder. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Agnes Jongerius legde 2 weken geleden bij de collega's van de Nieuwsbv uit wat het voorstel inhoudt. Mensen moeten gemiddeld 60% van het mediaanloon of tenminste 50% van het gemiddelde loon verdienen. En dat leidt wel tot een verschillende uitkomst in de verschillende landen. Maar in Nederland zou dat bijvoorbeeld leiden tot een minimumloon van 14 euro. En wat verwacht jij van deze stemming? De laatste berichten zijn volgens mij dat het er in eerste instantie heel goed uitzag, maar dat het nu toch iets spannender lijkt te worden. Dus ik denk dat, ik weet niet of mevrouw Jongerius er al gerust op is, maar ik hoop het van wel. Want waarom staat een deel van het Europees Parlement in de ja-stand als het om het minimumloon gaat? Nou, dat past wel een beetje in een trend die we eigenlijk de laatste jaren in Europa al zien, hè, waar de Europese Unie vooral eerst een marktproject was, wat ging over een gemeenschappelijke markt voor bedrijven, is men daar de laatste jaren een beetje op aan het terug aan het komen. En zie je eigenlijk dat partijen steeds meer aandacht ook willen voor, nou, hoe gaat het nou met mensen, armoedebestrijding. Ook onder druk van de anti-Europese partijen natuurlijk. En daar hoort dit onderwerp hoort daar heel erg in thuis. Ja. Want dat is een grote verandering, hè? Want tijdens de eurocrisis was heel erg de tendens van, nou, die lonen moeten naar beneden om juist uit de crisis te komen. Ja, nee, dat klopt. Dus daar eigenlijk is dat al een aantal decennia zien we dat de reactie van zowel in Nederland, maar ook in Europa op crisissen is dat we inderdaad vooral moeten oppassen dat de lonen niet te hard stijgen, dat dat schadelijk is voor de economie. Maar het gevolg daarvan is wel, en dat ziet het Europees Parlement nu natuurlijk ook, dat er eigenlijk een groep mensen is in Europa, maar net zo goed in Nederland, die werkt rond dat minimumloon. Mm-hmm. Die in feite die lonen heel erg hebben zien afhaken bij de rest van de economie. Ja, en de vraag is van hoe lang kunnen we dat volhouden met elkaar? Ja, een socialer gezicht dus eigenlijk. En de timing is goed, hè? Want Frankrijk wordt natuurlijk voorzitter. En die hebben een president die ook zijn sociale gezicht wil laten zien. Ja, dat. En de verkiezingen in Frankrijk in het voorjaar? Ja. Ik denk inderdaad dat in Frankrijk bij de president ook de aankomende verkiezingen heel erg meespelen. Dus de timing is in die zin goed. Maar ook buiten Frankrijk, in Nederland zien we natuurlijk ook dat het de discussie rond dat minimumloon eigenlijk los van wat Brussel wil en wat Brussel doet ook hier inmiddels hoog op de agenda is komen te staan. En we konden het ook lezen in de beruchte treindocumenten van Gert-Jan Segers. Ja. Dat het er ook op blijkt dat het komende kabinet hier ook wel er toch iets aan wil gaan doen. Dus ik denk dat, los van Europa en Frankrijk, zien we eigenlijk dat het denken over dat minimumloon, dat lijkt een beetje, ja, dat lijkt eigenlijk te verschuiven. Ja, want in Nederland zou dan het minimumloon naar 14 euro gaan. Maar ja, per land verschilt dat. Hoe wordt die hoogte dan bepaald van het minimumloon? Nou, de hoogte van het minimumloon wordt eigenlijk bepaald, wat mevrouw Jongerius net ook in het fragmentje te horen was. Eigenlijk kijken ze naar, nou ja, wat wordt er nou gemiddeld verdiend in een land? En wat heb je nou ten opzichte van het gemiddelde eigenlijk nodig om minimaal mee te kunnen komen? En de Europese Unie zegt daarvan van, wat moet je nou minimaal eigenlijk hebben om geen risico te lopen om in armoede te vervallen? En dan gaat het over 50% van het gemiddelde loon bijvoorbeeld. Ja, en in Nederland is het nou eenmaal zo dat inderdaad ons minimumloon ook, ja, niet aan die norm voldoet op dit moment. Want hoe hoog is nu het minimumloon in Nederland? Het is nu om en nabij 10 euro per uur. Ja. En als ik het goed begrijp, is dat als wij zouden gaan voldoen aan wat Europa wil, dan gaat het naar, ja, 14 euro per uur. Ja. Dat is een flinke verhoging. Dus er wordt gekeken naar de koopkracht en er wordt ook gekeken naar de kosten die je dus maakt als huishouden. Klopt, dus dat is belangrijk. Hè? In Nederland liggen de lonen hoger en dat is ook logisch. We zijn veel welvarender dan bijvoorbeeld veel Oost-Europese landen. Maar er staat tegenover dat de kosten om hier, hè, de kosten van je levensonderhoud, liggen hier natuurlijk ook een stuk hoger. Dus in feite, en dat zegt de Europese Commissie ook, in feite heb je dus in Nederland een veel hoger minimumloon nodig om, nou ja, toch je huur te kunnen betalen, je boodschappen te kunnen doen, misschien je kinderen naar de sportvereniging te kunnen sturen. Mm-hmm. Dus daar wordt er niet één bedrag gepakt voor elk land, maar krijgt eigenlijk elk land zijn eigen specifieke niveau. Mm-hmm. En hoe kan dit nieuwe Europese minimumloon worden ingevoerd op een manier die, ja, werkgevers ook tevreden houdt? Ja, ik denk dat zal het allermoeilijkste gedeelte worden. Ik zei al even, in Nederland van 10 naar 14 euro. Nou, op zich is dat nodig, maar dat is een verhoging van 40%. En voor veel werkgevers die werken op plekken met nou ja, laag betaald werk, is dat heel ingrijpend. En ja, de enige manier om dat toch, denk ik, behapbaar te maken, is dat je daar in ieder geval wel de tijd voor gaat nemen. Dus dat je zegt, nou, laten we het nou eens stap voor stap in de komende 4-5 jaar verhogen. Zodat al die bedrijven ook, nou, de kans krijgen om zich daarop aan te passen. Want anders, ja, in één klap, dat zal ook niet gaan gebeuren. Maar dat zal ook waarschijnlijk niet haalbaar zijn. Nee. En Scandinavië strubbelt nog tegen. Hè? Ik vond het zo mooi dat in The Economist dat ze zeiden, Scandinaviërs vertellen hoe ze hun arbeidsmarkt in moeten richten, is alsof je een Fransman uitlegt hoe die een baguette moet bakken. Ja, dat klopt. Nou, mijn vriendin is Frans en ik kan echt zeggen, dat moet je inderdaad, daar moet je je vingers niet aan branden. Nee, ja, dat klopt. En dat is ook een beetje het paradoxale. Het land eigenlijk waar ze het best op orde hebben, die zeggen eigenlijk, joh, laat ons met rust. We doen het al. En daar zit volgens mij nu ook de grote bottleneck. Mm-hmm. Ik hoop dat het niet daarop afketst, want dat zou zonde zijn. Dankjewel, Hendrik Noten, co-auteur van het boek Fantoomgroei, waarom we steeds harder werken voor steeds minder. Zometeen het bijzondere verhaal van meneer Wais Momand, die een zuivelfabriek opzette in zijn geboorteland Afghanistan. En er is ook weer het spreekuur, dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, laat het me nu weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En de antwoorden, die krijg je van onze huisarts Roy Bijaert. Live sport op NPO Radio 1. Hier komt een kans aan voor Ajax en die moet erin. Ajax in de Champions League. Eerste echte kans van dit duel in de morgenavond, rechtstreeks vanuit Turkije. Beşiktaş Ajax. Anthony die al schiet en Haller, doelpunt. Live sport op NPO Radio 1. Morgenavond om 7:15 in langs de lijnen omstreken. Beşiktaş Ajax. En raak Wijster! Wie luistert, weet meer. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor jullie zelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl.

Er zijn hele dappere, jonge, lokale vrijwilligers die zowel binnen als buiten die gesloten zone, de no-go-zone, proberen om mensen in hoge nood te bereiken. En dat is echt met de moed der wanhoop. Hè. Ik heb het grootst mogelijke respect voor deze mensen. De stichting is ook een donatieactie voor de Polen gestart. Er zijn 349 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen. En dat is het hoogste aantal nieuwe patiënten sinds eind vorig jaar. Er liggen nu 2540 mensen met corona in het ziekenhuis, 110 meer dan gisteren. Tijdens de hoogste piek van de afgelopen winter lagen er 2890 coronapatiënten in de ziekenhuizen. En van de patiënten nu liggen er 488 op het IC. En dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Het weer, wolkenvelden met zon en in het westen ook een bui. Het is 7 tot 11 graden. Morgen kans op dichte mist en 5 tot 8 graden. En ook na morgen blijft het fris. En dan Helene de Geest met de ANWB Verkeersinformatie. Ja, er is alleen wat vertraging in het zuiden van het land. Op de A27 Breda-Gorkum bij Geertruidenberg, 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn vrij, dus die file zal snel oplossen. En door omrijders ook file op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch tussen Made en Waspik. Daar is de vertraging iets meer dan 5 minuten. Ster. Zeg Boris, zit jij de nieuwe klant nog even in het CRM? Klaar! Wat, nu al? Met actuele contactgegevens, internationale bestuurders, de kredietlimiet en zelfs UBO-screening? Ja, snel ben ik, hè? Kijk, Roos. Dankzij Alteres heeft ons CRM een koppeling met Dun & Bradstreet. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik. Zo in ons CRM. Kijk maar eens op alteres.nl. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Informatie over alle bedrijven ter wereld met één klik in je CRM. Alteres.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Welk model of kleur je ook kiest. Er is altijd een hybrid Suzuki die bij jou past. En op alle modellen dus garantie tot en met 2027. Bekijk het aanbod op suzuki.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Je Suzuki verdient een Suzuki onderhoudsbeurt. Altijd een scherpe en transparante prijs. Plus een jaar gratis pechhulp in Europa. Ga snel naar suzuki.nl. Het coronavirus is nog onder ons. En om organisaties open te houden, zoekt Medicorps planners, communicatiespecialisten en verpleegkundigen. Stuur een cv met motivatie naar samensterk@medicorps.nl. Medicorps houdt organisaties open. Claudia de Breij over haar boek Amalia. In die periode dat ik met haar die gesprekken had, dan ben je bezig met iemand te leren kennen. En nu lees ik het en denk ik, wat heeft ze veel verteld? En wat laat ze zich kennen in positieve zin? Amalia van Claudia de Breij. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok. De meelwormpizza mocht al een tijdje verkocht worden, maar binnenkort is de springhaanburger ook een optie. Want de regels voor het kweken van insecten voor consumptie worden verruimd. Maar wie wil het ook echt op zijn bord? We stuurden onze verslaggever naar een springhanenboer en ik ben benieuwd of zij het heeft gegeten. En de Afghaanse Mirwais Momand. Hij bouwde zijn eigen zuivelfabriek om een bijdrage te kunnen leveren aan de wederopbouw van zijn geboorteland. Maar inmiddels is ondernemen in Afghanistan een steeds grotere uitdaging geworden. Zometeen de praktijkverhalen. En ook zometeen het gevaar van micro. Plastic. Some people kick off without Over drie, je luistert naar NPO Radio 1 en dat was Douwe Bob met Shine. Het is eigenlijk overal en hoe we er vanaf komen blijft één groot raadsel. Het gaat niet over corona, maar over microplastic. Uit nieuw Nederlands onderzoek blijkt dat de plastic deeltjes in de leefomgeving blijven toenemen en dat het plastic tot ver in het lichaam van proefdieren terug is te vinden. Ik praat erover met Juliette Legler, hoogleraar toxicologie aan de Universiteit Utrecht, en met Dick Vethaak, verbonden aan de Vrije Universiteit en Kennisinstituut Deltares. En beide doen grootschalig onderzoek naar de effecten van microplastic. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, om te beginnen bij Dick Vethaak. Wat verstaan wij onder microplastic? Microplastic is een verzamelnaam voor kleine en zeer kleine plastic deeltjes die in het milieu terechtkomen. Ja. Hooguit een paar millimeter groot, maar ze zijn vaak doorgaans veel kleiner. Ze kunnen zo groot zijn of kleiner als een virus. We noemen ze dan ook wel nanoplastics. En ook de vorm en de samenstelling van de deeltjes, van de plastic deeltjes, is zeer vaak gevarieerd. Het is dus niet één contaminant, het is een het is een complexe verzameling van contaminanten, een verzamelnaam van contaminanten. En hoe komen die in het milieu terecht? De bronnen van microplastics zijn zeer divers. Hè. De meeste van ons kennen ze wel van de plastic soep, denk ik. Mm-hmm. Waarbij door veroudering en zonlicht het plastic afval geleidelijk afbreekt in kleinere en steeds kleinere deeltjes. Of we kennen ze van de microbeads, de kleine plastic deeltjes die gebruikt worden in cosmetica en schoonmaakmiddelen. Maar andere belangrijke bronnen zijn bijvoorbeeld slijtage van autobanden, de kleding die we dragen, synthetische kleding, maar ook polymeerverflagen op de muren of op gebouwen of schepen. Maar ook als je bijvoorbeeld uit een plastic bekertje drinkt, dan word je waarschijnlijk blootgesteld aan microplastics. Want bij dieren is dus al bekend dat deze deeltjes in hoge concentraties gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Kun je dan ook meteen zeggen van ja, dat is dus ook zo bij volwassenen? Bij mensen bedoel je? Bij mensen, ja. Nee, dat is, die vertaalslag is erg lastig te maken nog. Omdat die experimenten die met dieren worden gedaan, knaagdieren met name, maar ook met humane celmodellen, ja, die worden gedaan met plastic deeltjes die niet echt representatief zijn van wat we in het milieu aantreffen. Nee. En ook vaak bij hoge concentraties. En daardoor is het erg lastig te vertalen naar wat er daadwerkelijk in de mens gebeurt. Dat is één ding. Maar het andere probleem wat we hebben is dat we eigenlijk nog niet goed kunnen meten wat er in de mens aanwezig is aan plastics. Nee. Met name we zien dus eigenlijk alleen het topje van de ijsberg. Hè. We kunnen tot nu alleen de grotere microplastics, die kleiner zijn dan een micrometer, meten. Maar het is natuurlijk wel waarschijnlijk dat ook veel kleinere microplastics overal en ook in onszelf aanwezig zijn. Ja, want wat we zijn maakt nu bezig het zo moeilijk om deze meetmethodes te ontwikkelen? Ja, want zeg maar, als je dat wil kijken in de mens, in het menselijk lichaam, van waar zitten die microplastics? Je kunt wel kijken naar wat wij uitscheiden. Of kunnen we niet door een scan en dat jullie het dan zien? Ja, was me waar. Nee, het gaat om hele kleine deeltjes. Hè. Kijk, die grotere deeltjes die poep je over het algemeen wel weer uit, of je kucht ze uit. Maar die hele kleine piepkleine deeltjes, die kunnen inderdaad ook je longen en darmen passeren, en zeg maar de membranen passeren en in je circulatie terechtkomen. En we zien nu uit het nieuwe onderzoek van Zon en Wee en Momentum, dat ze zelfs ook de placentacellen, de membranen van placentacellen en ook in de hersenen terecht zouden kunnen komen. Ja. En die hele kleine deeltjes zijn heel moeilijk te traceren. Ja, want Juliette Legler, u focust zich met name op die effecten van microplastic in die placenta en in het vruchtwater van ongeboren kinderen. Wat weten we daar nu al over? Nou, goedemiddag. Ik hoop dat ik goed verstaan ben. Ja, zeker. Hartstikke mooi. Wij zijn begonnen ongeveer twee jaar geleden met onderzoek naar het voorkomen van microplastics in placenta en vruchtwater. Daar zijn we nog druk mee bezig. We hebben sterke aanwijzingen dat ze wel te vinden zijn in zowel placenta als vruchtwater. Ondertussen zijn er ook een paar publicaties verschenen in de internationale vakliteratuur waarin aangetoond is dat die kleine deeltjes in humane placenta gevonden zijn. In mijn laboratorium werken we aan onderzoek om te laten zien, of in ieder geval te onderzoeken wat die kleine plastic deeltjes kunnen doen als ze eenmaal de placenta binnenkomen. En dat is lopend onderzoek. We hebben in ieder geval aanwijzingen dat alle groottes die we hebben getest tot nu toe, dus van hele kleine deeltjes tot de grotere deeltjes, die komen allemaal de placenta binnen. En als ze eenmaal in de placenta zijn, lijken ze hele subtiele veranderingen te veroorzaken in biologische processen in de cellen van de placenta. Dat moet nog uitgezocht worden van wat betekent dat op de lange termijn voor de functie van de placenta en voor het ongeboren kind. Mm-hmm. Maar we zijn dus druk mee bezig en heel blij dat we vanuit Nederlandse subsidiegevers industriële partners in ons nieuw project Momentum additionele fondsen hebben gekregen om dit verder te onderzoeken. Want ja, dat is hartstikke belangrijk. Dus dat over de microplastic in placenta en vruchtwater. Ja, Dick Vethaak, en wat kunt u nog meer vertellen over de gevaren van die microplastic voor de mens? Nou, laat ik eerst vooropstellen dat we worden dus breed blootgesteld aan dit soort deeltjes. En we weten ook dat dit soort deeltjes als eenmaal in je lichaam terechtkomen of in contact met je. En toen was de verbinding verbroken. Ga ik naar Juliette Legler. Ja, we gaan gewoon heen en weer pingpong. Hartstikke goed. Ja, nee, dus dat is natuurlijk. Er zijn wel veel schadelijke gevolgen al zichtbaar, hè, die eerste resultaten. In ieder geval aanwijzingen. Dat zoals Dick net zei, de plastics onze longen kunnen binnendringen, onze darmen en de placenta ook. Dus wij hebben deze eerste aanwijzingen. Ontzettend belangrijk is om nu beter in kaart te brengen van nou, hoeveel komt er uiteindelijk binnen? Mm-hmm. Zijn het maar een paar deeltjes of zijn het er heel veel? Welke deeltjes zijn het? En wat zijn de lange termijn gevolgen hiervan voor de mens? Dus het is nog vroeg, maar het is voldoende aanwijzingen voor ons als wetenschappers te zeggen dat het ontzettend urgent is om hier verder onderzoek naar te doen. Nog even terug naar Dick Vethaak, want is er al wel iets te zeggen qua gevolgen? Voor de gezondheid? Ja. Sorry, kun je je vraag nog een keer herhalen? Ik loop even naar buiten ook. Ja, ja, de gevolgen voor de gezondheid. Want het gaat er nu over van nou, die plastic deeltjes die zitten in ons lichaam. Ja. Maar wat zijn de gevolgen voor de gezondheid? Nou, allereerst is het zo dat die deeltjes toxiciteit kunnen veroorzaken. En dat betekent dat ze als ze eenmaal in aanraking komen met slijmvliezen of worden opgenomen in ons lichaam, dat ze ontstekingen kunnen veroorzaken of DNA-schade, et cetera. Mm-hmm. Maar cruciaal hierbij is te onderzoeken in welke mate dit soort deeltjes ook daadwerkelijk worden opgenomen in ons lichaam. En wat er hopen ze ergens op in bepaalde organen, worden ze uitgescheiden. En zonder die blootstelling, die interne blootstelling, als we die niet kennen, dan kunnen we ook geen uitspraken doen over de risico's. Dus daar zitten we een beetje mee. En dat is een van de dingen die we nu echt gaan onderzoeken in mensen, in populaties, van hoeveel microplastic hebben wij in ons bloed? Ja. Hoeveel zitten er in bepaalde organen, et cetera, et cetera. Goed. Dank Juliette Legler, verbonden aan de Universiteit Utrecht. En dank ook Dick Vethaak van de Vrije Universiteit. En we spraken over hun onderzoek naar de effecten van microplastic. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Blok en Twan. Met Mischa Blok. Mischa Blok. Dat was Madonna met Like a Virgin. Na jarenlange afwezigheid uit zijn geboorteland opende de Afghaanse Mirwais Momand 10 jaar geleden een winkel in Hatje Kabul. En het mondde uit in een succesvolle zuivelfabriek. Maar nu ondertekent hij een brief aan de Tweede Kamer samen met 8 organisaties die actief zijn in het gebied. En ze hopen de hulp te kunnen bieden die het land hard nodig heeft. Ik praat over met Mirwais Momand. Fijn dat je er bent. Oh, goedemiddag. Toen je 13 jaar was, ben je weggegaan uit Afghanistan. En 10 jaar geleden ging je terug om vrijwilligerswerk te doen. Ja, dat was een. Ik studeerde en toen wouden we weeskinderen helpen. Zo was het ontstaan. Ja, en vertel eens, toen stond je in een winkel met een pakje smeerkaas in je hand. Ja, dat is en wat gebeurde er toen? Ja, dat is een verhaal dat ik vaak heb verteld. Maar ik wilde kaas kopen en dat was de Franse kaas La Vache Curie. En die was over de datum. En dat heeft mij dus aan het denken gezet. En uiteindelijk aangespoord om een zuivelfabriek daar neer te zetten. Want zuivel in Afghanistan, dat is bijna niet verkrijgbaar? Of? Jawel, het wordt geconsumeerd, maar het wordt vaak geïmporteerd. Maar dat gebeurt met heel veel voedselproducten daar op dit moment. Ja. En dan heb je dat idee van ik ga een zuivelfabriek beginnen. Ja, hoe begin je dan? Ja, je begint met een plan. heel veel tegenslagen. Maar goed, uiteindelijk als je een beetje doorzet en in jezelf gelooft en een beetje gek bent, dan kom je heel ver, denk ik. Ja, en inmiddels is er heel veel veranderd natuurlijk in Afghanistan. Taliban is terug. Hoe gaat het met jouw bedrijf nu? Ja, wij zijn operationeel, dus wij draaien nog steeds. Een van de weinige fabrieken die daar nog draaien. Want hoe groot is het? We hebben 30 medewerkers op dit moment. Er zitten 129 boeren aan verbonden. Wij leveren aan 800 winkels daar producten. Dus het is niet extreem groot, maar wel cruciaal voor de mensen die daar afhankelijk van zijn. Mm-hmm. Maar kun je schetsen, wat is daar de afgelopen maanden gebeurd? Ja, dat is een soort droomnachtmerrie, kun je het bijna noemen, dat iedereen is overkomen. Niemand beseft het nog steeds van wat er gebeurd is. Ik denk dat het ook in de geschiedenis dat niet zijn weerga kent. Het is heel snel gegaan. Vooral voor de mensen die daar wonen. Het is heel complex, omdat je van de ene dag naar de andere in een soort andere realiteit wakker wordt. Een soort tijdreis meemaakt, bij wijze van spreken. Maar goed, ik moest ook even aanwinnen. En het was zwaar. Niet alleen vanwege dat, maar ook omdat je helemaal niet weet wat er gaat gebeuren. Nee. Want je hebt geen familie meer wonen in Afghanistan? Wel verre familie. Verre familie. Ja. Maar die werknemers, dat voelt natuurlijk wel als een soort mensen waar jij verantwoordelijk voor bent. Klopt. Hoe gaat het met ze? Verschillend. Hè? Sommigen zijn weg, sommigen zijn ondergedoken, sommigen zijn actief. Die houden zich ook bezig met de basismenselijke zorgen over ben ik veilig? Is mijn gezin veilig? Kan ik nog mijn baan behouden? Dat soort basale dingen. Maar ook of ik dan morgen brood heb op mijn plank. Er is toch wel naast het hele veiligheidssituatie ook een humanitaire situatie ontstaan nu. Kabul draaide voornamelijk op. Mensen hadden baan of bij de overheid of bij een of andere NGO die daar werkte, of buitenlandse organisatie. Mm-hmm. Beide zijn weggevallen. Mensen hebben bijna 4 maanden geen salaris gekregen. Dus en het is toch een land waar mensen ook voor de basis boodschappen een lening sluiten bij een winkel daar. Dus dan kun je gewoon voorstellen hoeveel mensen achterlopen. Ja, maar dat heeft dus ook een enorme impact op jouw onderneming, op jouw bedrijf. Want die vraag is afgenomen. Ja. En tegelijkertijd maak je ook gewoon producten, denk ik, voor de Taliban. Er zijn meerdere dingen gebeurd. Aan de ene kant neemt de vraag af. Aan de andere kant heb je te maken met de devaluatie van de valuta. Je hebt ook dat je bijvoorbeeld niet aan bepaalde grondstoffen kan komen. Er waren boerencoöperaties die uit elkaar zijn gevallen. Winkels, supermarkten die gewoon niet draaien omdat de eigenaar in het buitenland woont en niet durft terug te keren. Ja, dus daarnaast moet je wel producten maken. In het verleden hebben we ook producten gemaakt voor de lokale consument. Dus we hebben ons ook nooit verbonden aan de overheid of contracten gesloten met de overheid of wat dan ook. Maar dat de vraag is afgenomen, dat merken we zeker. Ja. Ja, want je zegt van nooit de contracten gesloten met de overheid. Is dat lastig om zeg maar dat te weigeren, om dat te blijven weigeren als ondernemer? Het is lastig omdat je dan geen winst maakt. Je maakt geen groei in die landen. Hè. In die landen zijn de overheid is toch degene die de grote contracten heeft, of grote afnemer is, en buitenlandse organisaties. Dus je moet op een gegeven moment een keuze maken. En sommigen maken keuze dat ze toch wel in zee gaan met de overheid en sommigen niet. Nee. En nu dus die brief die je wilt gaan sturen. Wat staat erin? Ja, het is een algemeen brief om om aandacht te vragen voor het land. En voornamelijk voor de mensen die daar zijn. En het is niet per se dat op een bepaalde manier moet gebeuren. Maar vooral dat er is. Op dit moment vinden wij dat er heel veel hulp nodig is voor honger. Dat mensen honger lijden. Landbouw. Aan de andere kant gezondheidszorg. En ook onderwijs. Dat zijn sectoren waar de lokale bevolking steun aan heeft, maar de huidige regime weinig iets aan verdient of beter van wordt. Ja, want is de hulp die er nu wordt geboden, is dat te weinig? Of is het zo dat er wel genoeg hulp wordt geboden, maar het komt op de verkeerde plekken terecht? Nou, er wordt volgens mij nu geen hulp geboden. Omdat niet alleen Nederland, maar ook alle Europese landen, maar ook andere landen aan het bekijken zijn van hoe gaan ze dat doen. Hè? Zij worden ook wakker in een nieuwe realiteit. Dankjewel. Veel succes in de komende tijd. Meerwijs Moment. Zometeen het spreekuur. Dus heb je vragen over corona of over andere medische zaken, laat het me weten via de gratis Radio 1 app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En de antwoorden die krijg je van onze huisarts Roy Bijaard. Tijd voor het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Clemens Peters. De afgelopen week werden er 154.000 positieve testen gemeld bij het RIVM. En dat is een stijging van bijna 40% ten opzichte van de 7 dagen daarvoor. In totaal is er 630.000 keer een test afgenomen en dat is ook veel meer dan een week eerder. Het resultaat van de onlangs genomen maatregelen is nog niet te zien in de cijfers. Dat kan pas volgende week. Zorgverleners moeten makkelijker bij de medische gegevens van hun patiënt komen. Anders lopen patiënten risico's, zegt de Patiëntenfederatie in Nederland. De organisatie pleit voor een systeem dat medische gegevens worden gedeeld, tenzij een patiënt bezwaar maakt. De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel over de 2G-regel niet deze week al behandelen. Het demissionaire kabinet diende het voorstel gisteren in en vroeg de Kamer om zich daar deze week al over uit te spreken. Maar een meerderheid vindt de wet daarvoor te complex. En mogelijk wordt dat nu volgende week behandeld. De president van motorclub Bandidos, Heerlen, krijgt een taakstraf van 80 uur... omdat hij in kleding van de motorclub naar de rechtbank was gekomen. Omdat de Hoge Raad de landelijke charter van de motorclub verboden had, mocht Brian H. het t-shirt en de pet met het logo niet dragen. Toch deed hij dat, omdat volgens hem de lokale afdelingen niet verboden zijn. De rechter noemde het een provocatie. Dankjewel, Clemens. Gaan we naar Helene de Geest van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd in het noorden op de A6 van Joure naar Emmeloord bij Band. De weg was even helemaal dicht. Nu is alleen de rechte rijstrook nog dicht en de vertraging vanaf Oosterzee is een kwartier. Verder 10 minuten oponthoud op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de knooppunten Waterberg en Grijshoort. De oorzaak van die file is een vrachtwagen met pech en daardoor is ook daar de rechte rijstrook dicht. Het spreekuur. Vandaag met Roy Bijaard, huisarts. Roy, goedemiddag. Ha, Michel. Zullen we beginnen met één vraag die niet corona gerelateerd is? Prima, goed idee. Martijn die vraagt zich af, mijn 14-jarige zoon heeft een tik in zijn oog. Is het erg en gaat het nog weg? Ja, dus ik denk een zenuwtik, hè, dat ze daarmee bedoelen. Ja, daar lijkt het op. Dat komt veel voor, hè, bij kinderen, relatief veel voor. En gaat bijna ook altijd na weken tot maanden vanzelf over. Het heeft vaak een beetje met dwang te maken. Dat kinderen het gevoel hebben dat ze dat moeten maken, die tik of die beweging. En op een gegeven moment wordt het dan, zeg maar, ingelijfd. En dan blijft het een soort tik, die blijft hangen. Maar uiteindelijk verdwijnt dat wel. Als het langer dan een jaar duurt, dan is dat vaak wel een reden om wat verder te onderzoeken. Mm-hmm. In een heel extreem geval komt er wel eens een vorm van, heb je misschien wel gehoord, Gilles de la Tourette voor, maar dat is een echt enorme uitzondering. Dus meestal zijn tics bij kinderen, dat hoor je ook kinderen uit ze zeggen, dat is iets die, ja, dat duurt tijdelijk en dan gaat het over. En je hebt ook nog voor die kinderen, dat noemen ze habit reversal therapy. Dus je kan dan bij mensen die daarin gespecialiseerd zijn, een soort psychologen, kijken of je er met een aantal behandelingen vanaf kan komen. En kan het ook te maken hebben met stress? Ja, absoluut. Een hele goede vraag. Ja, tics, hoe erger de stress, hoe heftiger zo'n tik naar voren komt. Dan zie je het echt de hele tijd. Gaan we naar de coronavragen. Dank allemaal voor het insturen. Bert die heeft een vraag. Geeft de boosterprik ook bescherming tegen de Delta-variant? Of is deze versie nog geënt op de eerste versie van de reeds bestaande prikken, zoals Pfizer en Moderna van bijvoorbeeld een half jaar geleden? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet precies. Ik weet wel dat de booster die ze nou geven, daar zit niet specifiek de Delta-variant in. Tegelijkertijd weet ik dat Pfizer met varianten bezig is om te kijken of ze een booster met nieuwe varianten kunnen maken. Maar je weet dat de huidige prikken ook voor een belangrijk deel beschermen tegen Delta. Dus in die zin is de booster, geeft die ook alweer een extra boost tegen meerdere varianten, waaronder het Delta variant. Ja. De vraag van Johanna gaat er ook een beetje over van, ja, is al bekend of in de nabije toekomst door de fabrikanten de vaccins worden aangepast op de verschillende varianten van het virus? Ja, dat gaat zeker gebeuren. Dat zie je. Pfizer is daarmee bezig. Die zijn natuurlijk allemaal aan het kijken wat zijn er voor varianten. Ze willen natuurlijk steeds een steeds beter vaccin. Hè? Dus daar wordt voortdurend aan gewerkt. Dus je zult zien. Kijk, de kans is relatief groot, net als bij de griep, dat we volgend jaar weer een booster moeten hebben of weer een nieuw coronavaccin. En dat zal er zeker anders uitzien. Een vraag van Ineke. Ik zou graag van de arts horen of er een reden is waarom de minister de order met betrekking tot de reeds goedgekeurde vaccins van Sanofi geannuleerd heeft. Het gaat hier om vaccins die op traditionele wijze tot stand gekomen zijn, zoals bijvoorbeeld ook de griepvaccins. En dit was toch juist dé oplossing voor mensen met een overactief afweersysteem. Ja, ik weet niet precies of dat Sanofi was. Ik dacht dat Sanofi een aantal maanden geleden heeft gezegd, we stoppen met het maken van het messenger-RNA-virus. Wat ik wel weet is dat Novavax eiwitvaccin, hè, wat dus echt kopieën van eiwitten van die stekels die op het coronavaccin zitten in je bloed spuiten, waardoor je meteen antilichamen gaat maken. Dat eiwitvaccin werkt natuurlijk anders dan messenger-RNA, wat eigenlijk een code is waardoor je cel zelf stukjes corona maakt. Beide werken ze goed. En ik weet dat Europees zijn die Novavax-vaccins uit Amerika redelijk groot ingekocht. Maar of ze die in Nederland gaan gebruiken, dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet. En Rolf die heeft een vraag over de coronamelden. Die heeft vanaf het begin al die app op zijn mobiel. Maar nog nooit heeft hij een melding ontvangen, terwijl hij toch een normaal sociaal leven heeft. Wat is hiervoor de verklaring? En hij zegt erbij, deze app meldt wel steeds actief te zijn op de achtergrond. Dus hij werkt wel. Ja. Nou, dat, ik moet je eerlijk zeggen, Micha, dat ik dat ook heel gek vind. Ik heb ook die app en die is op mijn telefoon ook actief, zegt hij. En je moet je voorstellen, ik zie de laatste weken, iedere week wel, een paar coronapatiënten waar ik helemaal in pak ga. Daar hebben we het vaker over gehad. Ja. Masker voor, helm op, nou alles. En dan sta ik dus binnen een halve meter bij een coronapatiënt en dan gaat die app toch niet af. Dus dat vind ik zelf ook gek. Dus ik vraag me af, hoe werkt die? Ik weet wel dat, zeg maar, ongeveer een jaar geleden zei ze dat zo'n app ongeveer, dat er iets van 10.000 meldingen per dag binnenkwamen. Ik heb er nooit een gehad. Dus het is, ja, ik weet niet of die nou nog werkt. Er zijn misschien dat juist die patiënten waar ik bij stond zelf die app niet gebruiken. Daar heb je dus niet zo'n signaal. Maar ze heeft wel een punt. Het is wel opvallend dat hij bij mij nog nooit heeft gepiept. Je hebt ook een gewoon een normaal sociaal leven, toch? Ja, valt ook mee. Dankjewel, Roy Beijaert, huisarts. En morgen zit huisarts Saar Schulling, huisarts op Vlieland, hier klaar voor al je vragen. Stel nu alvast je vraag via de gratis Radio 1 app of via de mail. Sé que te quedó grabado a fuego. Lo que te dejaste para luego. Sé que ya van muchas letras vacías, pero escapémonos del que dirán. solo haz como siempre hacías, como si nadie te fuera a mirar. Yo quiero verte como tú te ves. Come as you are, come, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. With you I'm at my best. Yo quiero verte como tú te ves. Come as you are, come, come as you are. Y quiero verme como tú me ves. One, two, three. Baby, I don't need you to be anything you're not. I'm not here to save you, I'm not here to change your heart. We don't have to know which way to go, we can take it slow. And we can take the long way home today. I don't need to be anywhere, anyway, take my hand and quiero verte como tú te ves. Come as you are, come, come as you are. Quiero verme como tú me ves. One, two, three. I don't have a blueprint, maybe it's the memories that meant to be confusing. You got ways, I got mine, we got space, we got time. You don't have to follow rules just to be a lover of mine. Es un gol en el área de una jugada aérea, una movie de cabezas, cosa terea. Entre que lo piensas y lo dices, ahí está. Y si lo llegaras a soltar. Negen minuten over half vier. Dat was Chef Special en La Pegatina met Down for Love. Het RIVM heeft de weekcijfers van de coronabesmettingen en ziekenhuisopnames gemeld. En het was geen goed nieuws. Ze nemen toe. NOS-redacteur Ben Meijnersma volgt het. Ben, is er wel enig effect van de maatregelen te zien? Nee, eigenlijk niet. We zien weer een stijging van deze week van zo'n 39%. We zitten nu op 154.000 mensen die positief getest zijn in een week. Zoveel hadden er in Nederland nog nooit eerder in een week tijd. Dus het stijgt maar door. Dus het effect van de maatregelen zien we niet. En dan moet je ook nog rekening mee houden dat het ontzettend druk was bij de teststraten. Zo druk dat mensen wat meer tijd nodig hadden om getest te worden. En sommige mensen misschien wel niet lieten testen. Dus het kan zelfs zijn dat de stijging in werkelijkheid ook nog ietsje groter was. Ja, dus deze stijgingen dat zijn grote stijgingen vergeleken met die vorige golven. Ja, als je het vergelijkt met de vorige golven, dat is dat misschien het enige lichtpunt. Hè, is dat je ziet dat het aantal dat de ziekenhuisbezetting achterblijft ten opzichte van het aantal besmettingen. Hè, en dat het aantal IC-opnames, de IC-bezetting weer opblijft en achterblijft ten opzichte van de ziekenhuisbezettingen. Hè, er liggen nu 2540 mensen met corona in het ziekenhuis. Een gigantisch aantal. Ja. Dat waren er bijna 3000 op het hoogtepunt van het begin van dit jaar. Dus die kant gaat het heel hard op. En bij de IC-bezetting blijft dus wat achter. Er zijn er nu 488 mensen liggen daar. En op het hoogtepunt van afgelopen jaar in april waren dat er 841. Dus dat blijft nog weer wat verder achter. Maar die stijgen wel door. In dit tempo gaan die records van dit jaar ook wel gebroken worden. Ja, en wanneer kunnen we wel die effecten verwachten? Nou ja, op papier. Dat heeft altijd enige tijd nodig. Die maatregelen die waren van zo'n 9 dagen geleden dat ze werden afgekondigd. Dat heeft wat tijd nodig. Dus op papier zou je dat deze week al kunnen zien. Hebben we ook gekeken naar de Google Mobility Data. Daar kun je zien hoeveel mensen thuis werken. En dan zie je toch dat in vergelijking met de vorige lockdowns, de stijging van de begin van de eerste en tweede golf. Toen gingen echt ontzettend veel mensen gingen thuiswerken. Wel de helft van alle Nederlanders ongeveer. Ja, daar zit de schermen nu nog lang niet. We zitten nu op ongeveer zo'n 20% van de Nederlanders die thuiswerkt. Dus daarin zien we weinig effect. En als je daar weinig effect ziet, is natuurlijk de vraag, gaan we dat dan wel terugzien in de cijfers? Dus dat gaat ontzettend spannend worden de komende week. Dankjewel. NOS-redacteur Ben Meijnersma. guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show any ever. Do all I can just to show you you're special. Ja, op dit nummer Don't van Bryson Tiller playbacken duizenden jongeren op de social media app TikTok. En ze delen hun ervaringen met seksueel overschrijdend gedrag. En het doet denken aan de MeToo-beweging die in 2017 tot leven kwam. Ik praat erover met Carlo Contino, hoofdbeleid en programma's bij Fonds Slachtofferhulp. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, leg eens uit, waarom doen jongeren dit en waarom op deze manier? Ja, wat je zegt, de vorige keer was het dan MeToo via Twitter, nu TikTok onder jongeren. En dat zal een volgende keer zal het weer wat anders zijn. Het is vooral goed dat het gebeurt, denk ik. Het is, Want wat zien we in die filmpjes? Ja, je ziet jongeren die op een manier die bij jou past, samen met anderen een sterk geluid laten horen. Laat horen dat grensoverschrijdend gedrag niet oké is. Maar dan ook echt met persoonlijke ervaringen met grensoverschrijdend gedrag? Ja. Het is hartstikke moeilijk. Vaak een hele grote stap voordat je met je eigen verhaal naar buiten komt. Dit is een manier waarin je doet het dan niet alleen. Het is zijn met veel tegelijk. Daardoor voel je je gesterkt. Iedereen doet het weer om een andere reden. Ja, maar als je dus op die manier naar buiten komt en het zijn jonge mensen, dan krijg je daar natuurlijk reacties op. Ja, nee, je doet het natuurlijk. Kijk, je doet het om met een reden, om iets los te maken. Hè. Dus dat kan zijn. Omdat het goed voor jezelf is. Omdat je, als je op zo'n zeg maar, creatieve, krachtige manier jouw ervaring deelt, dan is dat, kan dat iets goeds doen met je zelfvertrouwen, met je eigen waarde. Of je wil graag juist iets losmaken in de maatschappij. Graag dat er bijdrage aan bewustwording. Mm-hmm. Of anderen die dit meemaken laten weten van joh, je bent niet alleen. Ja, dan hoop je vooral natuurlijk, als je zoiets plaatst, dat je die positieve reacties krijgt. Ja. Maar dat heb je natuurlijk niet helemaal in de hand. Nee, dat heb je zeker niet in de hand. Hoe anderen reageren. Over het algemeen, in eerder onderzoek dat we hebben gedaan, zie je wel dat er vooral positieve reacties op komen. Zeker onder jongeren. Die steunen je juist heel erg. Maar er kunnen ook negatieve reacties op komen. Daar moet je bewust van zijn. Ja. Want jullie waarschuwen eigenlijk voor viral justice. Ik kende die term niet, want leg eens uit wat het is. Nou, we hebben bij Fonds Slachtofferhulp samen met de Vrije Universiteit en het NSCR onderzoek gedaan. En dat heet inderdaad viral justice, een online disclosure. Het is meer kijken naar het verschijnsel. Is het een reden voor mensen die online zeg maar, hun verhaal gaan onthullen, gaan vertellen? Is dat omdat je daar dan gerechtigheid zoekt? Omdat je bijvoorbeeld teleurgesteld bent dat dat niet offline is gelukt. Op een andere manier. Dat idee hadden wij eigenlijk. Dat er ook best wel een motief achter zit om te shamen bijvoorbeeld. Of om degene die jou dat heeft aangedaan, om die met naam en toenaam te beschadigen. Maar dat zagen we helemaal niet terug in dat onderzoek. Dat is niet een belangrijke reden. Maar waar waarschuwen jullie nu voor dan? Kijk, als je dit doet. Ik denk, het is hartstikke goed. Het is gewoon belangrijk dat dit gebeurt. Maar op individueel niveau kan je wel voorbereiden op wat wil ik hiermee bereiken. Wat zijn mogelijke reacties? Wat zou ik daarvan vinden? Dus weet dat er ook negatieve reacties kunnen komen. En wat je dan kan doen. Dat je bijvoorbeeld wel bij de vrienden die je wel steunen, dat je daar terecht kan. Dat overheerst. Ja. Of als de negatieve reacties bij jou toevallig dan echt heel sterk zijn en het raakt jou flink op zo'n manier dat je er echt last van hebt. Nou, weet dat er dan ook plekken zijn waar je voor hulp terecht kan. En die plek is? Nou, je kan sowieso op slachtofferwijzer.nl altijd kijken waar je voor hulp terecht kan. Als het heel heftig is, zou ik zeggen, zoek contact met het Centrum Seksueel Geweld. Dankjewel, Carlo Contino. Get down, tell me, what you gonna do? Do you wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? What you gonna do? You wanna get down? Tell me. Get down on it. Get down on it. Get down on it. Get by standing on the wall. Get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really don't wanna dance? By standing on the wall. Get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it. Come on then. Get down on if it. If you really want it. Standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, how you gonna do it if you really won't take a chance? By standing on the wall, get your back up off the wall. 'Cause I heard all the people saying, get down on it, get down on it, get down on it, get down. Cool and the Gang, Get Down On It. De Europese Commissie heeft de consumptie van de trekspringhaan goedgekeurd. Het is het tweede insect, na de gedroogde gele meelworm, dat de goedkeuring krijgt om in de Europese Unie geconsumeerd te worden. En daarvoor heeft de Europese Commissie toestemming gegeven. Een verslaggever Roos Oosterbaan ging langs bij springhanenboer Twan Schellekens in Dongen om te vragen wat hij van dat besluit vindt. Zo, het is hier warm, zeg. Ja, dat zei ik al. Je mag hier gerust een half uur interview doen, maar dan staat zweet tussen de billen, zeg maar. Dus, wow, ja. Ja. Dus hier staan allemaal bakken met sprinkhanen. Dit zijn eigenlijk de moederdieren. Hier worden de eitjes gelegd. Onder een broedlamp, of hoe noem ik dat? Ja, eigenlijk een warmtelamp. Het is ook een Afrikaanse treksprinkhaan. Dus ja, goed, die wil ook graag temperatuur hebben en droogte. Ze maakt niet echt geluid. Je hoort ze vaag. De mannetjes die kunnen wel geluid maken, maar het is geen orkest hier. Ook. Nee, we hebben ook wel krekels en veldkrekels gekweekt, maar die hoor je beter. Ze hebben allemaal gele koppen, zwart oog en dan een beetje beige vleugels en poten. Hoeveel bakken heeft u hier nu staan? 63, dacht ik, ja. En in één bak zitten hoeveel? 1200. Per bak? Ja. Wat gekrioel, hè? Ja, dat zijn er veel, hè. Het meeste gaat hier eigenlijk levend weg als voedsel voor reptielen en hagedissen. En een gedeelte wat we over hebben, vriezen we eigenlijk in of euthaniseren we, zeg maar. En dan zijn ze geschikt voor humane consumptie. Voedsel voor mensen. Ja. Dat had u dus al, maar nu heeft de Europese Commissie gezegd, het mag echt. Consumptie van de hele insect was eigenlijk toegestaan. Maar nu is het dus ook toegestaan om dus de sprinkhaan en de meelworm dus ook in poedervorm te gebruiken. In bijvoorbeeld pasta's, hamburgers, etc. Is dat goed nieuws voor u? Op zich wel. Om te zeggen van vooral de Noord-Europese mens die is gewoon eigenlijk niet gewend om insecten te eten. Dus de weerstand tegen het eten van een hele insect, ja, dat is toch eng, zeg maar. Ja. Als het verwerkt zou zijn in product wat iemand herkent, dan zal het misschien makkelijker geaccepteerd worden. Verwacht u nu dat u een enorme omzetstijging krijgt, nu de deuren wat verder openstaan? In het kader dat we straks in 2050 dat we eigenlijk nog veel meer voedsel nodig hebben voor nog meer mensen. Dus ik denk dat het toch wel een klein beetje ver vooruit is. Maar ik had eigenlijk misschien toch wel iets meer verwacht van wat grotere firma's, dat ze misschien toch al producten klaar hadden liggen of dat ze daar misschien toch wat meer interesse in zouden hebben. Ja. Ja, omdat het toch wel een duurzaam, eiwitrijk, vetarm product is. Ja, eigenlijk precies wat eigenlijk gepromoot wordt de laatste jaren. Want daar moet u het van hebben. Bedrijven, winkels die producten willen maken van sprinkhanen. Ja, ja, we hebben wel wat vraag vanuit restaurants, maar dat is ook allemaal nog niet echt groot. Eet u ze wel eens? Zo, uit het bakje? Nee, levend eten we ze sowieso niet. Ze worden eigenlijk eerst geëuthaniseerd en daarna kun je ze overdrogen, frituren, je kunt ze bakken, je kunt ze paneren. Ja, voor mijn part met chocolade rond. Worden ze met chocola iets smakelijker? Dan ziet het er misschien al wat smakelijker uit voor veel mensen. Dus, dus wat u betreft mogen die burgers de winkel in, toch? Ja, wat ons betreft wel. Arnold van Huis is hoogleraar tropische entomologie aan de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe vaak komt het voor dat u zo'n ingevroren, geëuthaniseerde sprinkhaan lekker gaat frituren? Nou, ik frituur zelf niet, dat doet mijn vrouw. Maar toch wel één keer in de week of zo. Want waarom heeft de Europese Commissie nu pas toestemming daarvoor gegeven? Voor die consumptie? Nou, omdat het zo ontzettend lang duurt. Het is eerst de European Food Safety Authority. Dat is eigenlijk de Europese NVWA. Die moet goedkeuring geven. En ja, zo'n proces duurt ongeveer 2 jaar. Omdat men absoluut zeker wil zijn dat het veilig is om die dingen te eten. Ja, dus dat is een hele lange procedure. En de eerste 2 zijn nog goedgekeurd. En er liggen er nog een paar te wachten. Maar dus het is veilig. Maar we horen dus ook deze man zeggen, ja, het loopt nog geen storm. Hoe verklaart u dat? Ja, ik vind het altijd moeilijk te beoordelen. Als ik zie, natuurlijk zit ik in de wetenschap. Als ik zie de wetenschappelijke belangstelling voor eetbare insecten, die is echt exponentieel gegroeid de laatste jaren. En dat houdt ook in dat er veel meer onderzoek naar voedselveiligheid gebeurt. Dat er onderzoek gebeurt naar consumentengedrag. Gezondheidsaspecten van insecten. Dus er wordt aan alle kanten heel hard aan gewerkt om het toch op het bord van de Europese consument te krijgen. Ja, want even voor de duidelijkheid, op het moment dus dat is goedgekeurd, die consumptie, dan kunnen we er ook van uitgaan, het is helemaal veilig. Ons spijsverteringssysteem kan het helemaal aan als wij insecten gaan eten. Ja, absoluut. Ik heb er nooit enige twijfel over gehad. Ik denk dat het veiliger is om insecten te eten dan vlees. Dood eenvoudig, omdat insecten veel verder van de mens afstaan dan de gewone productiedieren, zoals vlees, zoals kip en varken, et cetera. Dus ik heb er geen enkele twijfel over dat het veilig is. Nee, en er zijn dus enorme positieve effecten op het moment dat we meer insecten gaan eten op de bio-industrie. Nou, als je nagaat dat insecten veel minder broeikasgassen uitstoten, dat ze veel minder land nodig hebben, veel minder water, dan is het een heel goed alternatief voor met name rundvlees. Want rundvlees is enorm belastend voor het milieu. Ja, en ja, er wordt natuurlijk heel veel gesproken over minder dode dieren eten. Nou ja, een insect is ook een dier. Hebben zij geen gevoel? Ja, er is ook onderzoek naar gedaan. Als je kijkt naar een meelworm, daar hadden we het er net over. Die hebben eigenlijk maar heel weinig neuronen in hun hersens, ongeveer 20.000. Ten opzichte van, een bij, die heeft er wel 1 miljoen. En van bijen is inderdaad aangetoond dat ze emoties kunnen vertonen. Mm-hmm. Dus we moeten wel oppassen door gewoon te zeggen van ze hebben geen gevoel. Maar voor meelwormen, die 20.000 neuronen is natuurlijk niet erg veel. Nee. Dus of die echt sentient zijn, zoals we dat noemen, een bewustzijn hebben, dat is de vraag. En dat invriezen, is dat dan de meest diervriendelijke manier om deze insecten te doden? Ja, er zijn verschillende dodingsmethodes. Het gaat erom dat het zo snel mogelijk gebeurt. En wat insecten betreft, die zijn koudbloedig. Dus die kun je inderdaad invriezen. Dat geeft waarschijnlijk de minste problemen. Een ander probleem is gewoon vermalen. Dat kan ook, dat gaat ook enorm snel. Dat is binnen een seconde, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat zijn allemaal mogelijkheden die gebruikt worden. Dank, Arnold van Huis, hoogleraar entomologie aan de Wageningen Universiteit. Nou, het is niet zo'n gezellig einde, dit. Tot zover deze Blok en Twan. Zometeen één vandaag met Suzanne Bosman. En daarin gaat het over de stijgende ongerustheid, maar dalende vertrouwen in de corona-aanpak. En morgen is ook weer een coronaspreker. Je kunt nu alvast je vragen insturen. Doe dat via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. En ik ben er morgen weer. Dankjewel voor het luisteren en een hele fijne dinsdag. Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1.